إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل أني واجب الله سبحانه وتعالى نوصي نيوصي نفسي يانغو لكن فيه نوصي نجيني فجم بزيم لكمت الله سبحانه وتعالى لكن ما هي تقوى تقوى النيني Manakila siku watu wahusiwa tu takwa na wahusiwa takwa na takwa nini? At-taqwa an taj'al bainaka wa bain 'adhabillahi wiqaya. Takwa ni kujalia wewe na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala pakawa pana kizuizi hapo katikati kinachokukinga kama vile mtu anavaa lapa ili asiungue na moto au joto la jua kali, mtu anavaa kiatu ili asidungwe ni mwiba. Kile kiatu bimanzila kitakuwa umekivaa kujikinga na kitu fulani kisikudhuru. Kwa hiyo takwa ni wewe kufanya mambo ambayo yatakuzuia mambo hayo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isikuguse. Hiyo ndiyo takwa, ndugu zangu katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Allah na mzungumze mazungumzo ya sawasawa, mzungumze maneno ya sawa, wala msipindishe. Khutba ya leo itazungumzia muqaranatu al-akhyari, kusuhubiana na watu wema, kusuhubiana na wacha Mungu, kusuhubiana na watu wazuri. Hayo ndiyo mahimizo ya khutba ya leo, na kutokuleta vijisababu sababu ambavyo vitakufanya wewe utengane na rafiki yako mwema, rafiki yako mzuri. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha ta'ala, mcheni Allah mtukufu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mcheni Allah, lakini pia msaidiane katika wema na uchamungu, wala msisaidiane katika madhambi na mambo ambayo yanaleta uadui baina yenu. Ukishaona jambo hili huenda likaleta uadui kati yetu, likaleta chuki kati yetu, likaleta mfarakano kati yetu, basi ni juu yako wewe kama mcha Mungu kusimama dhidi kinyume na ile jambo na kulipiga vita, kulipeleka mbali sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tuwe ni watu wenye kusaidiana katika mambo ya kheri, mambo mema, na wale kusaidiane katika mambo yanayoleta uovu na uadui. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika wema na uchamungu, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Wewe unajua jambo hili lina madhambi ndani yake, lakini unatoa msaada ndani yake, makosa makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi wa aya hii, ni sawasawa msaada huo wa uadui na madhambi, ameutaka mtu mwenye daraja tatu kuliko baba yako, mama yako. Mama yako Allah kampa, mtume kampa daraja tatu. Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sahabiyu mjalil, amuuliza mtume, ni mtu nani mimi nimtangulize katika kheri? Mtume akamwambia, ummuka, ni mama yako. Qala thumma man, kisha nani? Qala thumma ummuka, kisha mama yako. Qala thumma man, kisha nani? Qala thumma ummuka, kisha mama yako. Qala thumma man, qala thumma abuka, kisha baba yako. Lakini mtu huyo huyo alagezema, wa iyahadaka, hawa watoto wako wawili hao, wa iyahadaka, wakikulazimisha, wakakugagamiza, wakakupa na maneno mazito mazito, ala an tushrika bi, ili uingie kwenye ushirikina, unishirikishe mimi, fala tuti'uhuma, kwenye hilo usiwatii, kwenye hilo hapo usiwatii. Fala tuti'uhuma, usiwatii kwenye hilo. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao kwenye dunia kwa wema. Anataka chakula mnunulie, hana nguo mnunulie, anaumwa mpeleke hospitalini, lakini kwenye lile la ushirikina, lile lile usimtii, hata kama amekuzaa, hata kama ana daraja tatu kama mama, au ana daraja moja kama baba, au wachini wa hao. Wachini wa baba ni baba mdogo, baba mkubwa, wachini wa mama ni mjomba na wengineo. Akawa yeye anakugagamiza kwenye jambo ambalo linamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye hilo hapo tu simtii, lakini mengine yote endelea naye, usaidie. Kama anaumwa mpeleke hospitalini, kama hana nguo mnunulie mavazi, lakini kwenye lile lenye ushirikina peke yake usimtii. Na wala usitoe msaada kwenye jambo ambalo hili jambo lina ushirikina ndani yake, au kwenye maneno ambayo unajua haya maneno yataleta uadui katika mujtamaa, utakikani kutoa msaada wala utakikani kusapoti. Na haya yote utayapata au utajiepusha pale utakaposuhubiana na watu wa kheri, wale ambao wanakuelekeza katika mambo ya kheri. Ndio maana kisa cha habari kinasema muqaranatul ahyari, kuegemeana, kusuhubiana na watu wema, watu wa kheri, ambao kama unakosea wanakurekebisha, huku siko ndugu yangu, fanya hivi hivi sivyo. واستعينوا على تحقيق هذا الكمال بقرناء الخير والبعد عن قرناء السوء والعصيان. يسيدين نفسين، نفس لين سانا، إن النفس لأمارة بالسوء، مرنين نفسي إن مؤمنش موت مامو مبايا إلا من رحم ربه اسفق ويولي أليرحميوني الله سبحانه وتعالى. لكن وكيوانا مرافيكي وما مرافيكي وزوري مرافيكي أماو ونفوالكيزا كزوري بس مامو ياكو يتنيوكا برابرا بزوري سوء فساب رافيكي ياكو مما أتكوانا ونايندا سيكو نفروديشا. قال الشيخ الفوزاني واستعينوا على تحقيق هذا الكمال يسيدياني سيدياني كتك فحتكيسة هو كمليف تنوز مرود وفتكان بقرناء الخير وقونا مرافيك وخير والبعد عن قرناء السوء نفجي كمالي نمرافيك وبايا أماو ونفشعور مبايا والعصيان نواس ونكم معاصي الله سبحانه وتعالى. فقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحكيك أن سامن تمريس متوليوة صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. أنت أنا قوة جو يديني يا رفكياك وكيو أنا رفكي موافو وبيجا هو لكني مجوه هو هاتو كشعوري فكوة معوفو. المرء على دين خليله انت انا كوا kwenye juu ya dini ya rafiki yake. فلينظر احدكم من يخالل بس mmoja wenu naangalie nani wa kumfanya rafiki ili siku akifikia mahala amepata ni mtihani anashikika anahitaji rai sadid ushauri mwema kabisa anamuendea yule rafiki yake. Hebu nishauri, nimefikwa na hili, unasemaje wewe, unashauri lipi? Rafiki kama ni muovu hapo hatukushauri isipokuwa uovu, na rafiki kama ni mwema hatukushauri isipokuwa mambo mema na kutengeneza na kuhakikisha ile jambo unalinasua vipi kwa amani kabisa. Hakadha alislam, basi huo ndio Uislamu ndugu zangu katika imani. Qala nabiyuna, mtume wetu Muhammad akasema tena, wa mathalul jalisi salih, mfano wa vikao vya watu wema, yani unayekaa naye, unayetembea naye, unayeingia naye, unayetoka naye, rafiki yako ni mtu mwema. Kahamil almiski wa nafikh alkiri, qala kahamil almiski, ni kama mtu ambaye amebeba mafuta ya miski ambayo anatembea nayo anayauza. Fahamilu almiski, mtu mwenye kutembea na mafuta ya miski, ima anyuhudhiaka, ima anaweza akakufa tu. Rafiki yangu, wewe rafiki yangu kipenzi, chukua mafuta hayo, anakupa mafuta, unatumia mafuta ambayo harufu yake ukiipaka vizuri. Wa ima an tajida minhu raihatan tayyiba, au uenda kutoka kwake ukapata harufu nzuri. Ila rafiki yangu, na mafuta yako mazuri, hebu ya hapa ukiyabandika kwenye nguo yako, umefungwa umerudisha, waondoka pale, unanungia na wala hujanunua mafuta. Kwa nini? Kwa sababu umesuhubiana na mtu mwenye kitu kizuri chenye harufu nzuri. Wa mathalul jalisi su, lakini mfano wa vikao viovu, vikao vibaya, mtu anayekaa na mtu mwovu, mtu anayejulikana uovu wake, kanafi khilkiri, ni sawasawa na yule anayetembelea rafiki yake mkubwa ni mfua vyuma, chomelea yule mwenye kuchomelea yule. Imma an yaharika thiyabaka, huyu rafiki yako huyu mwenye kuchomelea mfua vyuma, mwenye kuvuguta, ndo rafiki yako uko naye hapa mavuni, umwachilie vijete vya moto vikiruka pale, ima vikatoboa nguo yako, au ukaondoka pale una harufu mbaya, una harufu tamu. Haja kutoma moto, nguo yako imeondoka salama, lakini harufu ya vile vyuma vinavyoungua na nini inakuingia kwenye mwili na kwenye nguo, waondoka pale una harufu chafu, una harufu mbaya. Hii ni mifano Mtume alayhi salatu wassalam anaipiga kwetu sisi katika kuchagua rafiki wa kuishi naye, wa kusuhubiana naye. Ukitembea na mtu mzinzi, hata kama wewe ni mwenye kujihifadhi, watu watakutuhumu na uzinzi. Akiwa rafiki yako mkubwa ni mshirikina, mganga wa kienyeji, mtu wa matunguri na mavitabu na nini, hata kama wewe ni msafi sala tano, mtu mwema kabisa, lakini harufu utakosa pale. Eleweni enyi watu, chagueni marafiki wa kutembea nao. Mtume alayhi salatu wassalam ametoa tahadhiri hizi miaka 1444 iliyopita huko. Tuchague wa kusuhubiana nao ni kina nani? Chagua mtu mwema, rafiki mwema, mcha Mungu, mtu wa tauhidi. Ala wa inna afdala almakasiba, jueni ya kwamba kama kuna sumu ambalo ni nzuri, wa ajalla alfawaida, na kuna faida nzuri mno, iktisabu alqurana'i alakhyari, ni kuweza kuwavuna na kuwachuma marafiki wazuri, marafiki wema, marafiki wacha Mungu, marafiki wa tauhidi, wakawa ndio rafiki zako, ndio washauri wako unapopata matatizo. Wao wanaumia kama vile ambavyo wao wanapopata matatizo wewe unaumia. Hao ndio marafiki wazuri. وإن من أعظم المصائب, hakika kama kuna misiba mikubwa, misiba mizito, wa aradha lil ma'aib, na kama kuna aibu fedheha, musahabatu al aradili wal ashrari, ni mtu kusuhubiana na watu wenye tabia mbaya, watu washari, watu wenye tabia chafu, wala riba, ahlul bid'a, wazinifu, washirikina, watu wa magoma na miziki na mfano wa vitu kama hivyo, wakawa eti hao ndio vipenzi wako, washauri wako, ni msiba mzito huo. Ala wa inna almar'a yu'tabaru wa yukasu bijalisihi, jueni na kufahamu kwamba mtu anazingatiwa na anapimwa kwa yule anayekaa naye. Wayakunu salahuhu wa fasaduhu, kutegamana kwake na kuharibika kwake anaangaliwa yule. Siku moja nikiwa nimesheti katika halaqa ya Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hadahu Allah katika mji wa Madina, katika Masjid Badr al-Utaybi, akawa anazungumza hadithi ya Mtume, الارواح جنود مجنده تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل, واتني روحه ونسانا كما بلي فراسي كتا كسيما اكسيما منين ابن بطة العكبري قال يا ليت الإبانة الصغرى فما لا ينذر المرء بعد ما بعد ثلاث, كنت انغاليي بعد ما مبو ثلاث, mamshahu wa madkhaluhu wa ilfahu ma'a an-nas, kutembea kwake na kuingia kwake na nani ambao amezoeana nao, ma'a man yamshi, anatembea na nani, anaenda kwa nani, anaingia na nani, anatoka na nani, amezoeana na kina nani, fastaqisuhu bihim, unamkisia na wao, hao ndo wenzake hao. La yunzaru almar'u ba'da thalath, baada ya mambo matatu hayo mtu usimwangalie. Mimi kuna baadhi ya watu niliwafahamu hapa mjini hapa kwamba si wenzetu, kwa kule kusuhubiana tu na watu fulani nikajua yule si mwenzangu. lakini najua kuna wengine ni sisi na sisi liwagusa, lakini wenzetu ala wa inna al-mar'a yu'tabaru wa yuqasu bi jalisihi wa yakunu salahuhu wa fasaduhu wa kamaluhu wa naqsuhu bi hasabi qarinihi wa jalisihi. Jueni ya kwamba ukamilifu wa mtu mapungufu yake hupimwa na rafiki yake, yule ambaye anakaa naye, yule ambaye anamliwaza. Waghtanimu rahimakumullahu suhbat ahla dini wa ra'i. Enyi ndugu zangu wa imani, chukue bure hata thamani yote mtitoe bure, hizi nafaha chukueni, ya kwamba muwafanye marafiki wenu wakubwa ni watu wa dini, watu wenye rahi, watu wenye tauhidi, watu wenye imani ya kweli, watu wa kweli. Nini hao ni warafiki zenu? Lakini mtu ambaye kwamba unajua huyu mtu wewe mwenyewe wamjua ni mtu mwovu, hata kama ni rafiki yako vipi, lakini ukamwona ni rafiki yako, lakini huyo rafiki yako mzinifu, huyo rafiki yako mlariba, huyo rafiki yako haofii kwenda kwenye ushirikina, huyo rafiki yako maboma ni yake, huyo rafiki yako lahawi zote ni zake, lakini ndio rafiki yako. Siku kipata matatizo atakushauri yale yale ambayo kwamba anakukubaliana nayo, hata kurudisha nyuma abadan, hata kuelekeza katika khairi, lazima atakuelekeza katika shari. إذن نوصي سانا على الاقتدام صحبة أهل الدين والرأي والمروءة. المروءة هي جانب مهم، مروءة معناها كي نقول ما ونبدا كليات جانب فلان يعملوا في حرام في حرام، لكن أكليات فهو وين اللي كفوز يسمى فلان فانفانو له هي نجفان رجل يمين بعد هفا nimetia suruali ndefu, nimetia na shati langu na kapelo, nivaa kapelo yangu freshi. Nguo zote hizo nilizozitaja ni halali, lakini kwa makhatibu wa Tanzania akapanda ile khatibu kati ya kapelo na suruali na shati katomekea, ni khawarimul murua, ni jambo linampunguza mtu daraja yake, kwa kuwa si katika mavazi ya makhatibu wa Tanzania. Kama makhatibu wa Europe wanafanya hivyo, haya anawafanye. Na wala hatujasema kuvaa kapelo ni haramu, ah, si haramu, lakini kwa sisi makhatibu wa Tanzania ukivaa hivyo umetuvalia kihuni, na hiyo ndio inaingia katika khawarimul murua, kujiondoa sehemu fulani katika heshima yako. فإن الأخلاق تتربى بأقوالهم وأفعالهم، كواني تبيا نزوري هو زنقوة كما يقولون لكي نمتنا في مجلية ماجي تبيا نزوري زنقوة، فلو نمتنا بأن نمتنا من تبيا نزوري نمتنا من التوحيد كما يمن يقول كتيني إن هذا كفانا تراتيب إنقوة. الله سمع ويزداد الذين آمنوا إيمانا وان الكمال ينمو. نكو حقيقه ككمليفو pia unakuwa bil iktidai bihim, kwa kule kusukutiana na watu wema, fi maasin amalif, katika yale matendo yao mema. Fa in lam tajidu man istawada sifat al kamal, sasa kama hautampata yule ambaye kwamba amezimiliki akawa yuko nazo hizi sifa zote za ukamilifu, umemkosa. Fa alaykum bil amthal fal amthal, basi ni juu yenu kutafuta yule mtu mwenye na kiunafuu, ndio huyo mkamilifu. Hakuna salafiyu fah, hujampata bado, watu imani za budabuda za suasua. Basi kuna yule mwenye kijiunafuu, usubiana naye huyo, mfanye ndo rafiki yako. Lakini masala ya kusuhubiana na watu waovu yamepoteza watu wengi katika mujtamaa. Ndio maana Mtume عليه الصلاه والسلام akapiga mfano huu wa hadithi kubwa ambayo tumeisikia hivi punde. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن القرين الصالح يعلمك إذا جهلت ويذكرك مصالحك إذا نسيت ويسليك إذا أصابتك المصائب ويقويك ويثنيك عند المخاوف والنوائب ويحثك على الخير بحسب قدرته واستطاعته ويأمرك بامتثال أمر الله وطاعته. شيخ فوزاني شيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى au kwa nyuma kote nikosema ni Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim na wala si Sheikh Fawzani. Anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim, fa innal karina as-saliha, hakika rafiki mwema, yuallimuka idha jahilta, anakufunza kama kuna mambo yamekupiga chenga huyajui, yeye anakufunza. Wa yudhakkiruka masalihaka idha nasita, anakukumbusha maslahi yako ya baadaye. Kama utakuwa umejisahau kidogo, fanya hivi, ukifanya hivi na hivi utafanikiwa, ukifanya hivi na hivi kuna shari fulani utakutana nayo, usifanye hivi na hivi. Huyo ndio rafiki wa kweli. Wayusallika idha asabatka almasaqiba, anakuliwaza anakutafuta, aweze kukuliwaza hata kwa maneno pale unapofikwa ni misiba na matatizo. Sababu misiba na matatizo ni sehemu yetu wanadamu. Huwezi kuishi katika dunia usiguswe na shida, usiguswe na tatizo, hapana. Kwa rafiki wa kweli anapohisi kwamba fulani huyu rafiki yangu ana matatizo, huwa anakutafuta ili aweze kukupa tasbia, aweze atafute njia gani ya kukuponga. Huyo ndo rafiki wa kweli. Wayuthnika inda almakhawifi wannawaidi, kama kuna shida fulani zinakuandama, watu fulani wanataka kukuvamia, kukudhuru, yeye anapokutana nao anakutaja kwa kheri, jamani, huyo mtu mbona hayuko hivyo, huyo mtu mnemtafuta kwa hili, mnemtafuta kwa hili, mbona hayuko hivyo, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, hayuko huko mlivyo nyinyi. Yusmika, anakutaja kwa uzuri pale wakati wa annawaidi walmakhawifi, wayahudduka ala alkhairi bihasabi qudratihi, anakuhamasisha na kukuhimiza kuyaendea mambo ya kheri kwa kadiri ya uwezo wake alionao. Wastitaati wayamuruka bimtithali amri llahi wa taatihi, lakini pia anakuamrisha kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye hata kama una matatizo. Yani usifikwe ni matatizo, kwa kuwa una matatizo basi uzidishe hiyo shari, la, hapana. Na ndio maana mmekuta kuna watu humu wametufanyia mambo maovu maovu, sisi na tunawajua wengine, tumewasamehe lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa walina huruma, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawahurumia, basi wahurumieni viumbe walioko ardhini, atakuhurumieni Allah aliyoko juu mbinguni. Ala jua nakufahamu, wa inna la ta'tika rafiki mbaya, hakika rafiki mbaya, Allah. إن القرين السوء هسيك الله أكبر الله tabia yako anaitafua wal adabi lakini adabu pia zinaharibika wa fi suhbatihi na katika kule kusuhubiana naye al khasair wal naqs wal nata'wa wat tababi ni hasara tupu na mapungufu matupu wat tababi na kuangamia kabisa na kudondoka kujikuta mtu kila unajitayatayo unajikuta bado unaangamia kumbe ni rai chafu ambazo unazipata kwa rafiki mbaya yuzahiduka au yuzahidu karinahu fi kulli khuluqin jamili anamuondoshea rafiki yake kila zile tabia nzuri nzuri yeye anaziondosha wayaduruhu ila kulli khuluqin radhilin wa dhalili anamlingania yeye kila kwenye tabia mbaya na chafu zinazompelekea udhalili in araka murida lilkhairi sabbataka anapokuona wewe unataka khairi yeye anazidi kukukandamiza ili hiyo khairi isipatikane wanahaka tena pia anakukataza kabisa fa anta minhu fi kulli waqtin inhitatin wa hawan wewe na yeye kila wakati mnapokuwa mambo yenu yanaharibika tu mnakuwa ni wanyonge tu kwa nini kwa sababu ya kuamrishana mema ya kuamrishana mabaya na kutokuamrishana mema wa amalaka ila dhurr wa sharr wal khusran lakini matarajio yako yote unayakuta unaingia tu kwenye madhara kwenye shari kwenye hasara قال الله تعالى ان اسمع الله مذبوب الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون وفندناو vipenzi siku hiyo ya kiyama watakuwa maadui wao kwa wao sio kwa wale waliopendana kwa ajili ya uchamungu kwa ajili ya dini hao upenzi wao utaendelea na watakuwa ni watu wema siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio watu wake ambao atawakubali tauba zao tuweni watu wema tupendane kwa sababu ya kheri tupendane kwa sababu ya imani tupendane kwa sababu ya tauhidi tupendane kwa sababu ya hii almanhaj manhaj ya haki manhaj ya ahli sunnah wal jamaa almanhaj salafi tupendane kwa ajili ya hilo na wala chuki na mambo ya shari na mambo ya ovu mambo maovu yasiwe na nafasi ya kutuweza kututenganisha ndugu zangu katika imani tuelewe ya kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mtukufu wa daraja mno na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tumsalie na kumsalimu kila pale anapotajwa فقال تعالى اكسم الله مصفوفه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء